Het nu volgende bericht is speciaal voor Koos Snoek. Koos Snoek in grote broek is een man die je niet voor één gat vangt. Hij is dan ook voor geen enkel automerk bang. Hij repareert ze in een oogopslag, meestal nog dezelfde dag. En een ieder komt daar graag, want ook de prijs is er zelfs nog laag. Autobedrijf Koos Snoek, Snoekstraat 48, Grotebroek. Geopend maandag tot en met zaterdag. En telefonisch bereikbaar onder het nummer 022 85 161 18.